Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 17 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Możemy się uśmiechać, najgorsze za nami, mówi minister zdrowia. Liczba zakażeń COVID-19 spadła poniżej 20 tysięcy. Szef NATO krytycznie o wycofaniu Amerykanów z Afganistanu. Cena może być wysoka. Ostrożny optymizm. Tak liczbę nowych zachorowań na COVID-19 komentuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że ostatniej doby przybyło mniej niż 20 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. Na konferencji poświęconej aktualnej sytuacji epidemicznej była Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jakie jeszcze dane przekazali przedstawiciele rządu? Ta najważniejsza informacja, jaką usłyszeliśmy podczas konferencji, to jest taka, że w ciągu ostatniego tygodnia regularnie spada liczba zachorowań. Minister Michał Dworczyk powiedział, że optymistyczne dane to m.in. efekt zastosowania się Polaków do obostrzeń. Mamy pewną stabilizację, jeśli chodzi o dynamikę zachorowań. Oczywiście to jest za krótki czas, żeby stanowczo mówić o tym, że sytuacja się poprawia, że wszystko będzie dobrze, ale ta stabilizacja pozwala nam być dzisiaj ostrożnymi optymistami. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwracał z kolei uwagę na to, że nieco ponad 19 100 nowych przypadków zachorowań to najmniej od 2 tygodni. Minister zaznaczył także, że to nie jedyny wskaźnik, który pozwala myśleć optymistycznie. Widać to w innych sygnałach, w liczbie badań, w zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Widać to również po naszej mobilności. A mówiąc prościej, Polacy po prostu posłuchali zaleceń rządu i nie przemieszczają się, pozostali w domach. To była relacja Agnieszki Drążkiewicz. Bardzo dziękuję. Pierwszy w Polsce program testowania na COVID-19 jest dostępny dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Celem programu jest określenie odporności i ustalenie liczby osób, które bezobjawowo przeszły zakażenie. Jak mówi dyrektor szpitala specjalistycznego w Koszalinie Robert Szank, zainteresowanie testami jest tak duże, że do końca roku nie ma już wolnych terminów. Mamy już zarejestrowanych 4700 pacjentów. Do końca roku mamy już pełne obłożenie, ponieważ program ma trwać do końca marca. Te osoby, którym się uda do nas zadzwonić, zapisujemy już na przyszły rok. W ramach programu przetestowanych zostanie w sumie 50 tysięcy mieszkańców. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skrytykował decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Afganistanu i Iraku. To może być okazja dla terrorystów do odrodzenia się tak zwanego państwa islamskiego, ostrzega szef sojuszu. Z Brukseli Beata Płomecka. Sekretarz generalny napisał, że NATO jest w Afganistanie od prawie 20 lat i żaden sojusznik nie chce być dłużej, aniżeli to konieczne. Ale jego zdaniem zbyt wczesne wycofanie wojsk lub przeprowadzone w nieskoordynowany sposób jest zbyt ryzykowne. Afganistan może ponownie stać się platformą międzynarodowych terrorystów wykorzystywaną do planowania i organizacji ataków na nasze kraje, podkreślił szef sojuszu. Dodał, że to będzie okazja dla terrorystów z tak zwanego państwa islamskiego, by się odrodzić. NATO wysłało wojska do Afganistanu po atakach na USA w 2001 roku, by walczyły tam z terrorystami. Misja, która początkowo liczyła ponad 100 tysięcy żołnierzy, była stopniowo zmniejszana. Obecnie sojusz ma około 12 tysięcy żołnierzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ruszyła akcja Kraków dla Bejrutu. Wystarczy kupić książkę, by pomóc poszkodowanym mieszkańcom stolicy Libanu, którzy w wyniku potężnej eksplozji stracili dorobek życia. Organizator akcji Krzysztof Żwirski wyjaśnia, gdzie i w jaki sposób można przyłączyć się do akcji. W Krakowie w 10 księgarniach można kupować książki o tematyce bliskowschodniej, bardzo różnorodne. Część dochodu z tych książek będzie przeznaczona na pomoc ofiarom tej katastrofy. Zostanie przekazana przez Polską Akcję Humanitarną na ten cel. Na początku sierpnia potężna eksplozja w Bejrucie zniszczyła port, setki budynków zrównała z ziemią. Zginęło 190 osób, ponad 300 tysięcy zostało bez dachu nad głową. Zasłynął obrazami XVIII-wiecznej Warszawy, był nadwornym malarzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 240 lat temu zmarł Bernardo Bellotto, bardziej znany jako Canaletto. Jego najsłynniejsze dzieła to Plac Krasińskich czy Widok Warszawy od strony Pragi. 2 lata temu do Polski wrócił jeden z zaginionych obrazów Canaletta, Kapitol i Kościół Santa Maria d'Aracheli. Dzieło zostało wykupione od Funduszu Powierniczego w Lozannie. To było wyjątkowe wydarzenie, mówi dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Wojciech Fałkowski. Obraz Belotta i te nasze usiłowania nie tylko w zamku i innych muzeów też, to jest rzeczywiście odbudowa kolekcji narodowej sztuki. To jest rzeczywiście pewne dzieło, które ani się nie skończy w tym roku, ani w najbliższych paru latach. To jest na dłuższą metę, że tak powiem, działanie i jesteśmy tego pełni świadomi. To między innymi dzięki obrazom mistrza z Wenecji architektom udało się po II wojnie światowej odbudować Warszawę. Styl Bernarda Belotto znacząco wpłynął także na rozwój polskiego malarstwa. Do dziś zachowały się 24 jego płótna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś mamy duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, ale to tylko wysoko w górach. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro jedzie z błyskawiczną dostawą. Zamawiaj online lub pod 855 855 855. Towar dostarczymy do domu nawet tego samego dnia. Usługa w wybranych miastach i na wybrane produkty. Szczegóły na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marek Zalewski i Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Grupa, tak się nazywa, która wykonywała tę sympatyczną piosenkę. 15 minut po godzinie 16 w kalendarzu 17 listopada. Dzisiejsze liczby, jak zwykle na początek. 19 152 nowe zakażenia, spada ta liczba. 18 260 zakażonych osób wyzdrowiało. Dziś w Trójce do 19. Zima za pasem? Przecież i śniegi były na wszystkie święty. A teraz o, jeszcze kwiaty niektóre kwitną w grudku. Wyjątkowo ciepły listopad. I co się z tym wiąże? O tym po 16.30. Przed 17.00? To jest ten ogrom radości i też moment niestety dziejowy ludzkości, który jakby przyspiesza nasze pożądanie posiadania już tej przestrzeni do dyspozycjonowania nią. Co to za miejsce, co to za przestrzeń tak bardzo pożądana? O tym jeszcze przed 17.00. Wrócimy też do wczorajszej wieczornej uroczystości. Bardzo dziękuję za Nagrodę Mediów Publicznych. Jestem zaszczycony. Ta nagroda została na pewno nadana mi z uwagi na to, że w ostatnim czasie zająłem się Moniuszką. Wczoraj ogłoszono wieczorem laureatów Nagród Mediów Publicznych. Wrócimy do tego wydarzenia przed 17.30. Po 18.30 tradycyjnie ekonomia w Trójce i podsumowanie dnia. A już za chwilę o szczepionkach na koronawirusa, bo już jest kilka. I firmach, które je produkują, bo ich też już jest kilka. W relacji naszego amerykańskiego korespondenta. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 16,5 minuty po 16.00. Zapraszamy do reklamy.

but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. What it's worth. Placebo w Trójce. 24,5 minuty po godzinie 16, no ale teraz nie o placebo, a o szczepionce. Wczoraj kolejny koncern farmaceutyczny, tym razem amerykańska Moderna, ogłosiła, że ma praktycznie gotową szczepionkę na koronawirusa. Jej skuteczność jest oceniana bardzo wysoko. O szczegółach nasz korespondent Jan Pachlowski. W ciągu kilku godzin to była najważniejsza wiadomość w największych tutejszych środkach masowego przekazu. W tym czasie informacje na temat wyborów prezydenckich nie miały większego znaczenia. Vaccine has a 94.5% efficacy rate and I'm pleased to say joining us now Nubar Athen. He's co-founder. Wprost szczęśliwy z tej informacji był główny amerykański wirusolog dr Anthony Fauci. So now we have two vaccines. Mamy teraz dwie szczepionki, które charakteryzują się wysoką skutecznością. To jest ogromny krok naprzód w walce z pandemią. Podkreślał dr Fauci, dodając, że wyniki badań są wręcz niebywałe. Moderna pod koniec lipca rozpoczęła serię badań klinicznych. Prognozowano, że do końca roku powinny one dać pozytywny rezultat. Blisko 95% skuteczności uzyskano w późnym etapie badań klinicznych. W tym przypadku w całym procesie uczestniczyło 30 tysięcy uczestników. Tutaj sukces jest podwójny. Po pierwsze, szczepionka zapobiega zarażeniu się koronawirusem, a ponadto, gdy doszło już do infekcji, to także przeciwdziała ciężkiemu przebiegowi choroby. Co najważniejsze, nie odnotowano poważnych skutków ubocznych. To jest znakomita wiadomość. Trzeba pamiętać, że w najbliższym czasie w związku z pandemią tutaj w USA dalej będzie najgorsza sytuacja na świecie. Ostatnie informacje o wynalezieniu szczepionki po prostu dają nam nadzieję. Powiedział Ashish Icha, profesor z Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Brown z Rhode Island. Będziemy mieć szczepionkę, która może powstrzymać COVID-19, ocenił prezes Moderny Stephen Hoge w rozmowie telefonicznej z agencją Reuters. Co ważne, preparat szczepionki przez pierwszy miesiąc może być przetrzymywany w lodówce, bo potrzebuje przedziału temperatury od 2 do 8 stopni Celsjusza. Później przez kolejne pół roku musi być zamrożony do temperatury minus 20 stopni. W ciągu najbliższych tygodni Moderna złoży wniosek w amerykańskim Ministerstwie Zdrowia o dopuszczenie preparatu do użytku w trybie nadzwyczajnym. Jako pierwsi szczepionkę mają otrzymać osoby najbardziej narażone na infekcję. Pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku ma ona trafić do szerokiego publicznego obiegu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Komisja Europejska ma też dziś zatwierdzić umowę z niemiecką firmą CureVac na dostawę 405 milionów dawek szczepionki na koronawirusa. To piąty kontrakt zaakceptowany przez Brukselę z koncernem farmaceutycznym. Trwają też negocjacje z amerykańską Moderną. No i jeśli rozmowy skończą się sukcesem, będzie to już szósta umowa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że chodzi o to, by szczepionki mogły być dystrybuowane we wszystkich krajach Unii na równych zasadach. Nadziei i optymizmu coraz więcej. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Maszynka do świerkania i Czesław śpiewa. Zrobiła się 16:30. Dziś, zresztą wczoraj też, od kilku dni zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week z 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień trzeci, tylko do czwartku. Zmywarka do zabudowy Bosch Vario Speed Plus, klasa A++ za 1549, taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku, no i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutinacea Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Co za wiadomość! Żabka ma już 5000 franczyzobiorców. Z tej okazji zapytałem jednego z nich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pana Dominika ze Szczecina. Mam 16 tysięcy złotych podstawowego przychodu miesięcznie przez cały rok. A to tylko jeden z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Oferta gwarantowanego podstawowego przychodu przez ten rok jest ważna do 28 lutego 2021 i uzależniona od spełnienia określonych warunków. Żegnamy reklamy. Nasz adres e-mailowy tu trójka, pisane albo TU3, albo tu trójka literami @polskieradio.pl. 71335, kanał SMS-owy w każdej sprawie lub telefon 22 i 7 trójek. Audycja popołudniowa. Za 26 minut 17. Faith No More. If you want to open. Put your head down and go. And step aside the peace of the circumstance. God'll wash away the dust of every day. Wash it away. Trójka. Program trzeci. Secret Void. Za 18 minut godzina 17, proszę Państwa, połowa listopada w kalendarzu i to druga połowa, 17 dokładnie, cytując klasykę. Zimy nie widać. Tegoroczny listopad należy do wyjątkowo ciepłych. Na roztoczu wydłuża się czas wegetacji roślin, a niektóre zwierzęta wciąż są bardzo aktywne. Wszystko przez zmiany klimatyczne, mówi Karol Jańczuk z Nadleśnictwa Tomaszów. Roślina działa na podstawie dosyć prostych impulsów. Jeśli jest ciepło, to rośnie. Jeśli jest zimno, to nie rośnie. W perspektywie najbliższych lat będzie po prostu szybciej przychodzić wiosna, a później przychodzić zima. Danuta Chromiec. Mieszkam w Tomaszowie. Jeszcze kwiaty niektóre kwitną w ogródku. Kryzanteny. Takie już ogrodowe tylko. Róże jeszcze kwitną. Dawno było o tej porze ciepło takie. Już nawet przecież i śniegi były na wszystkie święty. A teraz o... Spacerujemy. Piotr Chmielewski, jestem członkiem Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Z naszych tutaj obserwacji przyrodniczych ten okres wegetacyjny się wydłuża. No, wystarczy spojrzeć przez okno. Trawy jeszcze na mnie zezłociły. Niektóre gatunki roślin zaczynają kwitnąć po raz kolejny, chociaż w zasadzie powinny kwitnąć tylko raz w roku. Pytanie tylko, czy te kwiaty zostaną zapylone, a jeśli zostaną zapylone, no to najprawdopodobniej te nasiona nie wykształcą się, ponieważ tylko patrzeć, jak przyjdą przymrozki i te części nadziemne roślin nam po prostu zginą. Co prawda ekosystemy to nie są takie rzeczy, które się zmieniają z dnia na dzień, to raczej te procesy trwają kilkanaście, kilkadziesiąt lat niektóre. Niemniej już obserwujemy przede wszystkim regres świerka. Jest to gatunek borealny i górski, bardzo nie lubi ciepła. Mamy sporo świerków, nie tylko na Roztoczu, na całej Lubelszczyźnie i widzimy, że jego udziały po prostu w lesie spada, ten świerk się wydziela, choruje. Na takich zmianach no cierpią nie tylko rośliny, ale i zwierzęta. Choćby suseł perełkowany, którego tutaj mamy takie bardzo izolowane populacje na Zamojszczyźnie. Przy takich wyższych temperaturach on nie zapada w ten tak zwany sen zimowy, tylko właśnie no, błąka się po tych pastwiskach, na których jest coraz mniej do jedzenia. Jeśli taki okres, taki cieplejszy będzie się przedłużał, no to nawet jeśli przyjdą te niższe temperatury i suseł położy się spać, że tak powiem, no może się już z tego snu nie obudzić, ponieważ nie zgromadzi odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej na czas tej hibernacji. Na pewno zmieni to okres snu zimowego, hibernacji u wielu gatunków. Sam chociażby jeszcze wczoraj słyszałem gdzieś nietoperza, co już tak, że tak powiem, miałem mu powiedzieć, no ryzykant z ciebie, ponieważ no już to jego pokarmu, czyli owadów jest niewiele. Nie męczą nas komary, przeróżne muszki, motyli też już nie widać, ani innych owadów, które są przecież pożywieniem dla niego, a zwierzę nie jest duże. Wobec tego no pora już mu hibernować raczej. To nie jest tak jak z człowiekiem, że jednego dnia jest zdrowy, drugiego dnia jest chory. Te ekosystemy, te zmiany rozkładają się na wiele, wiele lat. Niemniej możemy to zauważyć. Meteorologiczna zima rozpoczyna się 1 grudnia i potrwa do końca lutego. Synoptycy przewidują, że aż do pierwszej połowy stycznia będzie mieć bardzo łagodny przebieg, a ochłodzenia takiego zimowego, typowego możemy spodziewać się dopiero na przełomie stycznia i lutego. O czym informowała Państwa Aleksandra Flis. Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Extreme Ways. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 12 minut, godzina 17. Miała być pod koniec roku, będzie z poślizgiem. Koronawirus pokrzyżował plany otwarcia nowej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Obiekt powstaje przy ulicy Taczaka w Poznaniu. Zespół miał się tam wprowadzić w grudniu. Już wiadomo, że uroczysta inauguracja odbędzie się jednak dopiero pod koniec kwietnia. No to zła wiadomość, bo od lat ta scena nie ma stałego miejsca. I o tym Jacek Butlewski. Usta prawdy są zamknięte. Tyle lat czekania na nową siedzibę. Kilkadziesiąt właściwie, można powiedzieć. Tak jest, teatr istnieje od 73 roku. Michał Stankiewicz cały ten czas występował jako teatr objazdowy na gościnnych scenach, zarówno w Poznaniu, jak i w całej Polsce, ale nie tylko. Oczywiście teatr odbywał bardzo liczne tournée artystyczne po całym świecie. Iwona Pasińska, Polski Teatr Tańca. To jest ten ogrom radości i też moment niestety dziejowy ludzkości, który jakby przyspiesza nasze pożądanie posiadania już tej przestrzeni do dyspozycjonowania nią samą. Nowa siedziba Polskiego Teatru Tańca miała być otwarta w grudniu. Niestety plany te pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Anna Koczorowska. W uzgodnieniu z samorządem województwa wielkopolskiego, z naszym organizatorem, podjęliśmy taką dosyć trudną decyzję o przesunięciu inauguracji siedziby Polskiego Teatru Tańca przy ulicy Taczaka 8 na 29 kwietnia 2021 roku, czyli na Międzynarodowy Dzień Tańca. I mamy nadzieję, że wtedy będziemy mogli spotkać się wszyscy razem na żywo, no i w pełni uczcić ten bardzo ważny dla teatru moment. Czasy są agresywne i nie jesteśmy w stanie już dokonać progresu w obecnych warunkach. Ze względów takich, że przestrzeń jest potrzebna do procesu, do prób, a przede wszystkim do prezentacji tego, nad czym pracujemy. W starej siedzibie, w szkole baletowej, to nie było do końca możliwe. Teraz nic się nie da. To nie jest przestrzeń, którą dysponujemy, ponieważ nie jesteśmy administratorem tej przestrzeni i to nie jest przestrzeń, która spełnia wymagania już teraz stawiane przez rynek. Palec na barkach. No miejmy nadzieję, że wkrótce nadejdą takie czasy, że wszyscy będziemy z radością tańczyć. Jacek Butlewski zajął się tym tematem. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 9,5 minuty, 17. Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Yeah.